Arritu azkenean ez, zenta erran zuten pasatuko zutela bai ala bai, eta segitzen dute hildo berdinetik, gertatzen ari dena da, hor gizartaren gehiengoa kontra dutela, eta diputatuen gehiengoa ere ez. Ordan hor, bat zuten entzuten alba da, mesu bat politikoki behar zela eta guzi, hor argiki ikusten da jendearen aserrea bazera, eta jendea inoz baino gehiago mobilizatu dela reforma horren kontra, eta horrez gain, proposamenak baziera main gainean, eta ez dituztela onartu nahi. Adibidez, erretreten pentsio duinak zaiteko gehiengoentzat eta adin berdinean, edo gauzako betuz ere hirurogei urtetan, aski da lehen neurria beharrezkoa dena eta ez dena aplikatu nahi da, gizon eta emazten arteko dilusari ezberdintasuna legez kanpo emaitea. Eta horrek sekulako diluzama ekarriko luke erretretan kutsetan, adibidez. Eta gobernuak olako neurriak ez ditu ikusi nahi. Eta bortxaz pasatu nahi izan du, baina bere kontra jokatuko du, zenta atzo arratxean erranduzun bezala Baionan daian, baina Frantziar estatu osoan ere aserrea agertu da. Eta ondoko egunetan agertuko da, oinan aserre gorri bat eta dei bat bada, zena basua bada astelen asteartean, baina dei bat bada Frantziar estatuan ostegunentzat, noiz, beha horra, Frantzia gelitu behar dugun, eta gero espero dugu entzunak izaitea azkenean, eta lehen pasaian Asamblada Nazionalean ez da bai dari uko egin zioten, bortxatu zuten fite pasatzea ola elementu guziak ezinen pasatu, senatuan gauza berdintxua eta atzo senatuan bozkatu bada ere gibel egin dute Asamblada Nazionalean, bazakiten ez zutela gehiengoa. Mm. Orduan, bai, aserre handi bat, zenta jende sumen kontra doa onion berriz ere neurri hori, zenta jende sumeak dute lan egin beharko gaztetik eta hirurogeita lau urte arte, eta pentsio txarrentzat, eta hori ez da onargarri. Badira beste bide batzuk erretreten diluztateko. Aipatzen dituz mobilizazioak, ikus izan dira zortzi, behatzi egu mobilizazio, ekintzak ere, zer bilakatu behar da mugimendua, orain zuriduriko mugimendu soziala? Ba, blokatzeak izanen direla, atzo izan dira bi, bat endaieko geltokian, beste bat Baionako portuan, baien gogortuko da, eta hor denak gogoan atxiki behar dugu alduen ostegunean, denak karrikan izan beharko garela, eta berdinekin zabatekin manifestaldiaren ondotik, baina hor erakutsi beharko dugu, batzuk ez dute grebarik egin oraino, beste batzuk hainitz, gu bezala, baina hor ez da onargarri. Horako egin molde bat, hor duan ekintzak eta mugimenduak azkartuko dira. Aski izanen dira atzo arratxean, deirik gabe jendea bildu da. Aski izanen dira, gibelera egin dezan gobernuak? Bai, zenta atzo gobernuak gibel egin du, jadanik. Lehen garaipena hori da, zenta diputatuak ez zuten ikustenien burua, bai bat, emaiten olako neurri bati, jakinez jendea kontrazera, eta hor, jadanik irabazi dugu. Hori mugimenduak lortu du, 49-3 hori aplikatu dutela. Eta ez da bukatu ez. Eta ikusten da, Elizabeth Borne badaki bere postua zalantzan dela, eta kanporatua izanen dela dudan dirik gabe ere ondoko asteetan, baina horra, anartean guk Elizabeth Borne joaten bada ere bere reforma ere mandezan berekin.